the beginning of a new race, Young Money. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spell round. Left me no other choice but to get down. It's too late, it's too late, it's too late, it's too late, it's too late, it's too late. Got 'em. You got it, you got it, you got it, you got it, you got it, you got it, you got it. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. Get to, but all that changed, baby, when I met you. It's too late, it's too late, it's too late, it's too late, it's too late, it's too late, it's too late. Come on, you got it, you got it, you got it, you got it, you got it, you got it, you got it. Yeah. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. I'm tripping and I could not get over. I feel lucky like a four-leaf clover. I'm into you, I'm into you, I'm into you, I'm into you. Escoltant Salting Vibes, número 1 en hip-hop R&B. Només novetats, aquí, a Radio Sal. You got it, got it. Salting Vibes. Hola, hola, hola, hola, molt bona nit a tots. I'm good. Ja estem aquí un altre cop aquí a Salting Vibes. Bé, aquí es parla Hamza. Yeah, yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. Ok, molt bé. Doncs deia que demanar-vos disculpes pel petit problema que vam tenir en el programa anterior. Resulta que no funcionava el micro de la Lady i ens vam adonar molt tard, per això no heu pogut escoltar tot bueno, bé del tot el que ella explicava, no? Per tant, si et sembla, tornaràs més tard, no? per contar-nos aquella meravellosa història d'amor i també dir-nos el desenllaç que toca. Ya veis, Hamza. Hola, buenas noches a todas y a todos, claro. Es verdad, más tarde te lo vuelvo a contar. Bien, estamos aquí de nuevo con la mejor música, hip hop y R&B. Además, el programa de hoy viene muy cargado. Hoy pincharemos temas de Wiz Khalifa, Jay-Z, Kanye West, Tony Braxton, Trey Songz, Fabulous, Tini Tempa y muchos más, además en exclusiva, solo aquí en Salten Vibes. Y bueno, hoy estamos. Vamos a estrenar el nuevo single de Beyoncé que se llama Girls Who Run the World. Formará parte de su próximo álbum que saldrá en junio, como os dije la semana pasada. Bien, pues también recordaros nuestro vlog. Que a través de nuestro blog podéis escuchar el programa ahí y además seguir todas las novedades de mercado de hip hop y R&B. La página es www.saltenvice.blogspot.com, ¿vale? Y también podéis enviarnos vuestros comentarios o sugerencias a través de nuestro Facebook. Y la página de Facebook es .com/saltenvice, ¿ok? Ya está, todo tuyo, Hansa. Molt bé, ostres, ho has dit tot, no? Sí, sí. Bé, doncs, si et sembla, doncs, comencem just amb la, bueno, amb el tema que acabes d'esmentar, no? Girls who rule the world, de Beyoncé, un tema produït per Diplot, ok? Doncs res, aquí teniu, Beyoncé, estrenem. DJ Jay Butter, he's that shit, nigga. Girls, we run this mother. Yeah. Hey, it's Boy Lil Jon, get in trouble right now. With DJ Oak Me, yeah. They better girls, get out of their mind in this one. Girls, who run the world? DJ Dead Fire, it needs that shit, this nigga. Boy, this beat is crazy. This is how they made me. Houston, Texas, baby. This goes out to all my girls up in the club rocking the latest. Who will buy it for themselves and get more money later? I think I need a barber. None of these can fame me. I'm so good with this. I remind you I'm so good with this. Boy, I'm just playing. Come here, baby. Hope you still like me. Hey, it's Bull and Jug in the trunk right now with DJ Oak Me. The step, get out of their mind in this one. Without love, we can devour. You'll do anything for me. This back. I'm prepping for the girls who're taking over the world. Help me raise a glass for the college grads. More than one roll to let you know what time it is. DJ Dead Butter, you can't hold me. I broke my 9 to 5, better cut my check. This goes up to all the women getting it in. You on your grind. To all the men that respect what I do, please accept my shine. Boy, you know you love it. How we smart enough to make these millions, strong enough to bear the children. Then get back to business. See, you better not play me. Come here, baby. Hope you still like me. If you hate me, my persuasion can build a nation. Endless power. Without love, we can devour. You'll do anything for me. Who run the world, girls? Girls, who run the world? Girls, who run the world? Girls, who are we?

take it down to the bottom. Yeah, I like that. Yeah, I like that. Yeah, I like that. I like that. I'm a millionaire, you can call me Kunta. I'm a teacher, then teacher, I'm a sutra. You don't need your computer, girl, I'ma be your tutor. If your man ain't fucking you right, he's a loser. Take your home, we fool around. Rub on your body, then I lay it down. Me on you, you on me. Like your favorite song, put it on repeat. Let me love you, girl. Show me let me love you, girl. Let me love you, girl. Let me love you. Before I take you home, you gotta take it low. Watch her break it down. Her booty swole, her ass shake the ground. Pop that booty now. Pop that booty now. Pop that booty now. Pop that booty now. Breezy in this bitch, I make them yell, I make them holler. What you talking about? Hell yeah, I got them dollars. And money on they mind. Money, money on they mind. And my presidents is going in the air when she whines on my potty mouth. She's from the south, she's dancing on my woe. After that, I give her more bread than she dances on polo. Up and down just like Pogo. Give her more money than she go. On the blow, on the blow. Take it down, down, down. But all the strippers is on my hit list. Watch how many racks I blow. They say this lick is bad for my kids. I know, I know, I know. And I got them all taking off their clothes. And I got them all barking on our foes. I'm the bomb, like napalm. Akon, what you waiting on? Let go. Take it down, take it down, take it down, take it down, take it down, take it down, take it down, take it down, take it down, take it down, take it down, take it down, take it down. Yeah, I like that. Let go. Yeah, I like that. Let go. Yeah, I like that. Take it low, girl. I like that. Look out. Estás escoltando Salting Vibes, número 1 en hip hop R&B. No me es novedad, aquí a Radio Sal. You got it, got it. Salting. Why? All right, riding in that, yeah. All black on black on black. Black on black on black thing. Black on black on black thing. What's that? And it cost them racks on racks on racks. Molt bé, molt bé, molt bé. Només novetats. Aquí ja sabeu, Salting Vibes. Bé, pues, hem escoltat el single del proper, el primer single, perdó, del proper àlbum de Beyoncé i després el nou single d'Icon amb la col·labor de Chris Brown, Take It Down Low. És el tercer single del proper àlbum d'Icon que s'anomena Stadium. Ja us vam comentar l'altre dia que aquest disc a la fi veurà la llum aquest estiu, d'acord? No, és que... Bueno, perquè havia de sortir l'any passat coincidint amb el Mundial de Sud-àfrica, perquè recordem que Icon va interpretar amb el featuring de Keri Hilson la cançó oficial del Mundial, que es diu Ho Africa, per la CAF, que significa, per la CAF, CAF, no? Que significa Confederació Africana de Futbol. I el Waka Waka de Shakira és la versió de la FIFA. Bé, continuem. Ara anem a Illinois, precisament a Chicago, a Can Kanye West. Si us recordeu, vaig parlar una mica del seu últim LP, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, i us ho recomano. No té desperdici, de veritat. I a més és la banda sonora d'una òpera, com us vaig comentar, que ha escrit ell mateix. Us vaig comentar que tota aquesta obra està feta íntegrament per ell, la posada en escena, el guió, la producció i per suposat la música, amb la col·labor de KT, Pete Rock i DJ Premier. Jo l'he vist i només us dic que em fascina, sobretot el tema Runaway. Si us agrada, bueno, si us agrada la barreja entre el hip-hop i la música clàssica, Kanye és el pioner. Per tant, aquest fantàstic treball segur que no us disgustarà pas. Ok, el tema que us punxem ara és el remix de All of the Light Off i compta amb la col·labo de la barbarenca Ariana, que per cert surt també en la, bueno, en la versió original. Tant, bueno, tant ella com Kid Cudi surten en la versió original, com deia. Doncs en aquest remix també hi és Fergie, The Black Eyed Peas, John Legend, Elton John i Kid Cudi, que repeteix. Doncs res, aquí teniu All, the la- All of the Lights. All of the Lights! Nigga dead. I slapped my girl, she caught her feds. I did that time and spent that bread. I'm headed home, I'm almost there. I'm on my way, headed up the stairs. To my surprise, a nigga replacing me. I had to take him to that ghetto university. All of the lights, cop lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. All of the lights, all of the lights. Life, drug life, thug life, rock life, every night. All of the lights, turn up the lights in here, baby. Extra bright, I want y'all to see this. Turn up the lights in here, baby. You know what I need, want you to see everything. Want you to see all of the lights. Restraining order, can't see my daughter. Her mother, brother, grandmother hate me in that order. Public visitation, we met at Borders. Told her she'd take me back, I'll be more supportive. I made mistakes, I bumped my head. In court sucked me dry, I spent that bread. She need a daddy, baby please. Can't let her grow up in that ghetto university. All of the lights, top lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. All of the lights, all of the lights. Fast life, drug life, thug life, rock life, every night. All of the lights, turn up the lights in here, baby. Extra bright, I want y'all to see this. Turn up the lights in here, baby. You know what I need, want you to see everything. Want you to see all of the light. Get in mind, baby. Get a little nigga nigga. Yeah. Get it right, baby. She go and get your own. Get in mind, baby. Get a little nigga nigga. Yeah. Get it right, baby. She go and get your own. Thank you. Salt and vibes, hip hop and R&B non-stop. Stop. It's your anniversary, isn't it? And your man ain't acting right. So you packing your Damier luggage up, calling my cell phone, trying to catch a flight. You know one thing straight, I'll be there, girl, whenever you call me. When you at home, that's your man. Soon as you land, you say it's all me. Cause shit ain't all G with him no more, you ain't entertained. Since I met you a couple months ago, you ain't been the same. Not saying I'm the richest man alive, but I'm in the game. As long as you keep it 100, I'ma spin this chain. Whenever you need me, whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly. Don't care what your friends say, cause they don't know me. I can be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. If I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I try to stay out your business, but on the rear, you're so obvious. And if you keep fitting me in your plans of fucking up, your man's gonna catch on us. That white sand surrounding us, he be handcuffing, he should work for them officers. If you rollin', I got a spot where I can put you on this medical and send you home doctored up. You wanna ride with me cause you say that he boring. Wake up, you rollin' weed, cookin' eggs in the morning. Ain't scared to spend this money, I know I'll make more of it. First you was in the sky, now you say whenever you in you orbit. Need me, whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly, don't care what your friends say, cause they don't know me. I can be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. No matter where I am, no matter where you are, I'll be there when it's over, baby, cause I was there from the start. No matter if I'm near, no matter if you're far, all you do is pick the phone up, lady, and I'll be there when you whenever call. You need me, whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly, don't care what your friends say, cause they don't know me. I could be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you need me, whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly, don't care what your friends say, cause they don't know me. I could be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Ok, molt bé, era el raper de moda, Wiz Khalifa, perfeccionant Wall Up, i en el vídeo també hi surt la cantant Casey. Et sona tu Casey o no? Clar que sí, qui no? No sé, jo només pregunto, eh? No claro, paris. A todo el mundo le suena. Vale, perfecte, i és guapíssima. Ja ves. Bé, doncs res, Roll Up està, bueno, és un extret del seu recent LP debut, que es diu Rolling Papers, que va sortir el passat 29 de març gràcies a Rostrum Record, que distribueix a través d'Atlantic. Bé, doncs no sé, què voleu que us, no sé, no sé, és que què voleu que us comenti de, d'aquest nano, d'aquest, bueno, d'aquest crack, no? Més bé. Doncs res, Wiz Khalifa es va donar a conèixer mundialment gràcies al seu single Black and Yellow, una producció de Stargate. I res, doncs va començar destacant. De fet, el que molta gent no sap és que Rolling Papers no és pas el seu primer àlbum, sinó el tercer. Ell tenia dos àlbums independents, no? Que es diu així, no? Àlbum independent. Però és que no van tenir gaire èxit. Després del, doncs, després del llançament del seu segon àlbum independent, Deal or No Deal, l'any 2010, va treure una mixtape, Kush and Orange Juice, el qual va rebre molt bona crítica. I a partir d'aquí, doncs, li començaven a ploure les ofertes de les, bueno, de les discografies. És el cas de Maybach Music Group, propietat del raper Eric Ross, o Bad Boy Entertainment de Diddy, entre altres. Fins i tot el raper canadenc del segell Young Money, Drake, li va oferir la possibilitat que l'acompanyés durant la seva gira com a co-headline. Bueno, que significaria algo així com coprotagonista o cotitular. Aquí es diu convidat, però allà no. De fet, això ho fan molt, bueno, dic que això ho fan tots, perquè hi ha artistes que ells sols no poden omplir una sala o un estadi, depèn. Per això normalment són dos o tres artistes que fan la gira junts. I si és un cantant molt conegut, també necessites un co-headline. En aquest cas, sí que es podria traduir com a artista convidat. És el cas de Choi Songs, que ha acompanyat a Asha durant tota la seva gira mundial, OMG Tour, Omega Tour. També hi havia un altre cantant d'R&B que es diu Miguel, primer als Estats Units i després per la resta del món. Bé, doncs Wiz Khalifa va rebutjar l'oferta de Drake com a co-headline i tampoc va firmar amb la discografia Maybach Music, ni Bad Boy. De fet, va anunciar que firmaria amb la Major Atlantic Record en directe en un programa televisiu, concretament el Rap Fix Life d'MTV, el 30 de juny de l'any passat. Però Rostro encara té la meitat dels seus drets. Ok, doncs ara anem a Honolulu, Hawaii, per conèixer a Peter Jean Hernández, més conegut com a Bruno Mars. El tema és Grenade, extret del seu recent àlbum debut, Do Hoops and Hooligans, que ha vist la llum a través d'Atlantic Record, després de que Bruno Mars trenqués el seu contracte amb Motown Record l'any 2009. Doncs aquí teniu el segon single de Do Hoops and Hooligans, ok? Es diu Grenade, espero que us agradi. Gaspi, va per tu, man. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all. What you don't understand is I'd catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I'd jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die. You won't do the same. No, no, no, no. Black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Bad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face then rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it. Tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. We're cool.

Wow. Yesterday, the Tony Braxton and Black Colabo de Troy songs extrait de l'album Pulse, disponible de l'any passat. Abans hem, bueno, però abans hem escoltat el tema Grenade de Bruno Mars. Bé, Lady, em deies, bueno, que et sents alorida, no?, en aquest tema, com comentaves fora d'antena, que yesterday també, no sé, algo así no em deies. Sí, és verdad, però és com lo que te comentava, no?, la setmana passada, però com no se m'escuchava, te lo vuelvo a contar, ¿vale? Perro. Pues, yesterday de Tony Braxton también, pero con la diferencia que a mí nunca me han puesto los cuernos, ¿sabes? Al menos que yo sepa. Es decir, no lo he pillado, vamos. Bueno, espero que mai. No, o sigui, vull dir que espero que mai et siguin infidel. Això em refereixo. Ah, vale. Pensava que me lo deseabas. Okay. Ya te digo, es una historia diferente. La semana pasada te comentaba que a mí también me pasa eso de creer la canción porque te sientes aludido, ¿no? ¿Sabes? Pues yo no llego a creérmelo como tú, pero me siento identificada a veces, como la canción que has mencionado antes, ¿no? Esa de Kerry Hilson con Kanye West y Neyo, esa de Knock You Down, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, esa me encanta, porque como te comentaba, es que me pasó algo así parecido, ¿no? No exactamente como dice Kerry, ¿no? Y tú decías que era algo así como el chico malo contra el chico blando. Bueno, blando no, el que te mima y está atento, ¿no? Ya. Bueno, es que tuve que decidir entre dejar mi amor de toda la vida, tipo el Kenny, como dijiste, y otro chico que me gustaba mucho, que era más maduro y elegante. Tipo en ello, ¿no? Luego me preguntaste a quién elegí al final y yo te dije que eso me lo quedaba, ¿no? Dic que moltes preguntes faig jo també. Sí, no. Yo no te lo dije hoy, solo dije otro día. Ja, però no. Ens vas dir que avui ens ho diries, sí o no? Vale, tècnic. Pues os lo diré otro día. Que no, vale. Bueno, yo no insistiré más, pero bueno, si no vols, doncs, te respetemos. Ey, Amsa, después hemos quedado un poco de ti, ¿te acuerdas? Hemos hablado un poco de ti, ¿no? No. A mí me escoltaban perfectamente, o sea que no he de tornar a repetir res, gracias. Ya, pero las preguntas que te hice yo no se escucharon. No, que tampoco fa falta, no cal, es que en serio, que no cal repetirlo. Va, continuemos el programa. No, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta hablar de ti o qué? Va, véntete. Ya, pero es que, no sé, ya usaps, porque no te ingresa interesante. Y a mes, I'm already taking. No me creo nada, pero bueno. Si no quieres, tampoco voy a insistir, ¿eh? Vale. Tampoco hasta que no me dices cómo eres, no te contaré cómo acabó la historia. Ostras, qué dolenta. De hecho, mira, que sàpigues, de hecho se'n diu chantatge y es ilegal. Tornaré a parlar de mi la setmana que ve, si et sembla. No, és que jo no entenc res. Si ja em coneixes, tia. Pues a ver si es verdad. Te conozco, pero no mucho, no te creas. No sé, bueno, dic que no sé què vols. Una pregunta. Dime. ¿No sería más fácil donarme el número de teléfono de la teva amiga que vol conèixer? Qué listo, ¿no? No, ya te contaré. Va, seguimos con el programa, porfa, okay. Va. Ok. Mira, tu, a veure, tu sabies que l'altre dia em comentava el director que ens vam passar un quart d'hora? Saps per què, no? Per tu culpa, seguro. Ok, mea culpa, doncs. Per saltar-me el guió amb tu. Que llesta. Ok, va, continuem. Està bé, no?, de tant en tant, bueno, ser una mica esporàdics, però bé, dic, avui anem a contrarrellotge. Ok, ara anem a UK. La setmana passada us vam punxar un tema d'ell, amb la col·labor de Kerry Hilson, Invincible. Ell es diu Tiny Tempa, l'únic artista que va ser capaç de treure de la primera posició del UK Single Charts amb el seu tema Peace Out, el tema Telephone, de Lady Gaga i Beyoncé, tot un èxit a England. Us recomano de veritat el seu primer àlbum, Discovery, ok? Dins d'ell trobareu aquesta cançó, que es diu Writing in the Stars, amb la col·labor del crack Tiny... Dona, amb la col·labor del crack Eric Tana, ok? Doncs res, disfruteu d'aquesta cançó, Eric Tana, i... D'acord? Oh, Tiny Tempa... A message to the main, oh. listening now. They say they ain't heard nothing like this in a while. That's why they play my song on so many different dials. Cause I got more kids than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, baracks. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look on my jacket and hat, so damn bizarre, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Believing and praying, I even done illegal stuff and was needed a strain. They say that money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave them amazed. Great, it feels like a long time coming. Bam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man, I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenner to 100 grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out. Salting vibes, hip hop and R&B non-stop. Yeah, it's your nigga Young Khalifa, man. Chris Breezy. All my ladies, put your hands up. Yeah, Taylor Gang. All my ladies, put your hands up. Pass him some papers on this one. Let's go. You got that bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. No, you got that bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Ladies, put your hands up. I had to bring that bomb. You got that bomb, bomb. Girl, you got that bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Boom, me, oh my. Body like a monster. Let me get inside. Your booty, I'm a conga. Ain't no question about my size. I give you the answer. Girl, you got that good, good. I already know. Tell it by your size. I know you a dancer. Rain derriere. I'ma call you Prancer. Booty paparazzi. Pose for the camera. All my ladies, if you got it, let me know. Thick in her hips, cold than a mother. Lick in her lips, a bad mother sucker. Apple looking so ripe, she make me wanna piece. I give it to her all night, so she don't wanna leave. You got that bam, bam, ba, bam, ba, bam, bam. No, you got that bam, bam, ba, bam, ba, bam, bam. Ladies, put your hands up if you got that bam, bam. You got that bam, bam, ba, bam, ba, bam, bam. Something like a pimp, nothing like like them other fellas heard it, you the shit. Girl, we should blow up together. Ooh, I know you got that bomb shit. Call it 9-11, I'm just trying to beat it up. He could do it acapella. We should go back to my crib, that's what I'ma tell her. Bring one or two of them, cause your friends looking kinda jealous. Rolling papers like propellers, blowing mozzarella. Lot of niggas in the club, who cares, I'm the realest. Tell the waitress, we gon' need more cases. And when you think the money's gone, I'm spending more faces. She a homeboy, but she want this. 6 cars, 8 chains, 3 cribs, 1 whiz. My crib look like a lobby. I'm in that black Bugatti and I'm off that Colorado. I'm with that Taylor posse. These ladies wanna party and it's so much ice up on my neck. It look like I play hockey. So hold up, nigga, stop me. All these haters watch me. I give it a pill and a D. You can call me cocky. Any stage or any beat, you know I'm a body. And we just roll that good shit up and he riding shy. Back in the hips, colder than a mother. Thick in her lips, a bad lot of sugar. Apple looking so right, she make me wanna be. You know, I give it to her all night, yeah. She don't wanna leave. You got that bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Know you got that bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Ladies, put your hands up if you got that bomb, bomb. Know you got that bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Yup. So when your bitch smell like that good weed, man, blame it on me. You don't even blame Breezy, man. Blame that shit on me, man. Might be like the realest hook I ever wrote. Yeah. Never thought I'd see the day when you wasn't by my side. Listen, I was down for you, girl, but you burst in my world, and I thought you were down to ride. It's like you didn't want me to take off, take off, take off. It's like you didn't want me to take off. But now I'm leaving. Listen, I live my life in the limelight. Pop lights, award shows, red floors, bougie bars. Yes, what I'm meant for. And we ain't quite the same as we used to be. My life's in the public eye. I know you don't want yours to be. Truthfully, 2 years in, it's still new to me. I wouldn't say you're comfortable, I would say you're used to me. Hence separating doesn't seem real. They tell me, Chip, keep the girl that you had before the deal. Yeah, and you could call this my ref flow. Cause this decision might determine how the game goes. Every time you get used to me being here, I go. On that note, that's my cue to go. Yeah. Never thought I'd see the day when you wasn't by my side. Listen, I was down for you, girl. Put you first in my world, and I thought you were down to ride. It's like you didn't want me to take off. Take off. Take off. It's like you didn't want me to take off. Take off. But now I'm leaving. If it ain't a push forward, it's a slow down. It's kinda ironic that I slow down. It's best that I go now rather than later. Before you claim I'm too busy chasing that paper, it's true talk. And to say it's over, there ain't no good words. I don't think anybody breaks up on good terms. So I'ma hit the club, get my mingle on, get my single on and throw it in a single song. Yeah, and you can call this my ref flow. Cause this decision might determine how the game goes. Every time you get used to me being here, I go. On that note, that's my cue to go. Yeah. I never thought I'd see the day when you wasn't by my side. Listen, I was down for you, girl. Put you first in my world, and I thought you were down to ride. It's like you didn't want me to take off. Take off, take off. It's like you didn't want me to take off. Take off, but now I'm leaving. Ask me if I'm single in the interviews. I was too scared to say I'm into you. Moving like a single dude. Didn't ever lie, but I skipped the truth. It's past breaks now, fuck an interlude. On my own, feeling like I've got a point to prove. Hungry, but I don't wanna have my cake and eat it too. And it's not that I ain't feeling you. No, I'm leaving us, yep. I ain't leaving you. Yeah, and you can call this my breath flow. Cause this decision might determine how the game goes. Every time you get used to me being here, I go. On that note, that's my cue to go. I never thought I'd see the day when you wasn't by my side. Listen, I was down for you, girl, but you burst in my world. And I thought you were down to ride. You didn't want me to take off, take off. It's like you didn't want me to take off, take off. But now I'm leaving, yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. He hates you, man. Estás escoltant Salting Vibes, número 1 en hip-hop R&B. Només novetats, aquí, a Radio Salt. You got it, got it. Salting Vibes. Salting Vibes. Nous d'un collège, la première fois qu'on s'est touché les lèvres. Depuis mes yeux te chantent, ne me quitte pas de brève. Je me rappelle, je parlais qu'avec des poèmes. On passait des nuits blanches à s'endetter chez SFR. On refaisait le monde avec le pinceau de notre utopie. On se racontait nos vies comme lors d'une thérapie. On croyait que l'amour nous protégerait de tout. Mais la vie de couple ne se résume pas qu'à I love you. Kane is in the building, nigga. Wow, wow, wow. Okay, 20 minutes hip hop non-stop. Okay, primer hem escoltat el tema Wildin' in the Stars de Tiny Tempa amb Eric Tana. Després Boom de Chris Brown amb Wiz Khalifa, extret del recent sortit FAME Fame, després del segon, bueno, després del segon single Take Off de, del rapper britànic precisament de Tottenham. Es diu Chipmunk. Es notava molt, no, el seu accent. Bé, bueno, estava amb Trey Songz i doncs és una cançó doncs extret del seu àlbum que va sortir el passat dia 19 d'abril, fa dues setmanes. Ok, l'àlbum s'anomena Transition i és del segell GIF Record. Últimament el que fan, bueno, últimament les discografies s'encarreguen que els artistes, bueno, que els seus artistes més bé, entre ells, bueno, facin col·labors, no? En el... Perquè el primer single de Transition, de Chipmunk, es diu Champion, amb la col·labor de Chris Brown. Els dos són de GIF Record, encara que Chris Brown ja té la seva pròpia discografia, Crisby Entertainment, CBE. Però encara li queda un àlbum amb GIF per rescindir el seu... Bueno, per rescindir el contracte que va signar l'any 2004 per 5 àlbums. Fins ara Chris Brown té 4. El primer es diu Chris Brown, que va sortir l'any 2005 amb el famosíssim single Run It amb Joel Santana. Després ve el segon àlbum, que es diu, bueno, que es deia, no, es diu Exclusive, l'any 2007. Després Graffiti, l'any 2009, que a pesar, bueno, que a pesar dels boycotts va tenir molt d'èxit. Recordem que va ser just quan va tenir aquella història amb Rihanna. Doncs moltes botigues als Estats Units no van voler tenir a les seves prestatgeries un disc d'un maltractador. Que demagogs. Però vaya. Bé, ja veus. Amazon tampoc va voler vendre Graffiti online, però tot i així aquest va, doncs va tenir molt, bueno, va vendre molt Graffiti. Bé, doncs en casos com aquest és perquè molts artistes necessiten una major. Per què? Perquè les discografies grans no tenen fronteres. Només els Big Four, els 4 més grans, controlen el 70% del mercat discogràfic mundial i el 80% del mercat nord-americà. Són Sony, Universal, Warner i EMI. Són molt importants. Llavors, si un disc no es pot vendre aquí, bé, doncs cap problema, anem a l'estranger i no passa res. De fet, Chris Brown ha estat quasi durant tot l'any 2009 i part del 2010 a Europa i Austràlia. I dins de l'àlbum Graffiti hi ha un tema que li dedica a la seva ex-xicota, Rihanna. El tema es diu Famous Girl. No diu el seu nom, però l'al·ludeix clarament. Yeah. Ok. L'últim tema que hem escoltat era... No me'n recordo. Ostres. Espera't. No, és que no me'n recordo. És que he estat parlant de Chris Brown com n'he oblidat. De Chris Brown. No, sí, és veritat, sí, era francès, sí, sí, sí. Sí, sí. El tema era Chateau de Sable, Castell de Sorra, però més bé es refereix a somnis de nens, no? De petit pensava que l'amor podia amb tot, amb qualsevol obstacle, però a mesura que anava fent-se grans, doncs mira, que s'adonava que no, bueno, que no era pas així, no? És un tema del raper Soprano. No és pas una soprano. És un noi que es diu Soprano. Queda clar? Bé, ok, Chateau d'Ax és el segon single del seu últim LP, La Colombe. I el tema compta amb el featuring de la cantant d'R&B, Awa Imani. De mare senegalesa i de pare guineà. No sé si és relevant això, però bé. L'àlbum va sortir a finals de l'any passat, però ja és doble disc d'or a França. Ok, os recuerdo también que Soprano es integrante del grupo de la francés Psiquiatre de la Rime. Psiquiatre de la Rima. Donc això, que son de Marsella, França. Ok, ara anem per la secció de rap, 20 Minute Rap Gangsta Non-Stop. I avui comencem amb un tema molt guapo, Angel, de Dizzy Dirty Money, extret de l'àlbum Last Train to Paris. Us vaig fer una descripció molt detallada la setmana passada. Bé, pues aquest tema compta amb la col·labo de Rick Ross, compta amb la col·labo de Rick Ross d'ella i del difunt Notorious B.I.G. Rest in peace, man. Bad boy. Maybach. You ain't even gotta count the money up. It's all left. Boss. All aboard. Last train to Paris. Maybach music. I'm a photographer's dream. Count cream as my chain swing. Mac 11 for the things that the days bring. I'm after cheddar, debt and money, yeah, I chase cream. Patent leather like I'm Puffy in my saline. I rock jewels like my niggas in the 18. I'm out of space, can't you see I am an alien? My wrist A-list, Automa is ageless. Bezel lit up like a billboard out in Vegas. You can't be serious, baby, you know I'm on top five, but continue to the most high. Dope boy, and that's even in the bow tie. Oh boy, cause you know I got them close ties. The last train to Paris. Wheels like a Ferris. Your jeweler should be embarrassed. Rick the ruler, my moolah produced the carrots. Let's bow our heads, I gave you something to cherish. It's that dirty money. Came from heaven just to sing a song for you. To the rhythm of my love for you. Now it's speed and slow, and you know it's the end of the road when I sing that slow song for you. And love is nothing but another gun for you. And I would hide it in my helpless soul. I'm not afraid to go down the road where we go. You wanna see me locked up, shot up. Mom's crotched up over the casket, screaming bastard, crying. Know my friends is lying. I know who killed them, filled them with them Lugas from they Rugas or they desert. Dying ain't the shit, but it's pleasant. Kinda quiet, watch my niggas bring the riot. Fire, climbing. We ignore the angels' call. They were. Salting vibes, hip hop and R&B non-stop. Stand tall. Stand tall. I mean, we bow to no man. Bow to nobody. We ain't asking nobody for nothing. We gon' stand tall, do it on our own. Like we always did it. Yeah, you see, I stand tall. Them hunch back. And they talking to the cops. We don't want that. That's our OG. We blow that. My bullet sticking to your mouth like a thumbtack. Paint the town red. Then we paint it blue. Cause thugged out, crippin' blood, man, we thought you knew. It's military crew, do this, use your woo. Hit my enemies, dead them like a funeral. This nothing, my thumb green. Triple beam, infrared bloodstream. Your is local, this global. Worldwide, terrorized through a mobile. I'm out the hospital, and back in hailing. Getting money stupid, Sarah Palin. I'm selling white rock. Van Halen, five floor yacht, we sailing. I'm only 5'9", but feel 7 feet. That mean I stand tall, street cred, strong feet. I'm only 5'9", but feel 7 feet. That mean I stand tall, street cred, strong feet. I stand tall, homie, I stand tall. I stand tall, homie, I stand tall. I stand tall, homie, I stand tall. I stand tall, homie, I stand tall. We trilogy, bone strategy. Got them stuck off that Velcro flow. They attached to me, the last to me. Top of the list, that green, that bankroll. That stank rolling like a tank. You think time keeps slipping. Gotta tighten up them links in your watch band. Just watch me, man, casting shadows with my wingspan over the land. Before I land, them candy bars, y'all spitting worth 100 grand. Homeboy, you looking at the $1 million man with the $1 billion plans. You in the dirt, I'm in the European sands with a bear. I hold the hands, we counting up, fool. I'm only 5'9", but feel 7 feet. That mean I stand tall, street cred, strong feet. I'm only 5'9", but feel 7 feet. That mean I stand tall, street cred, strong feet. I stand tall, homie, I stand tall. I stand tall, homie, I stand tall. I stand tall, homie, I stand tall. I stand tall, homie, I stand tall. Homie, I stand tall, so do the 7 traits. I'm talking Chris Johnson, skating on 28s. You see that candy paint, where there's a river bank. I let them ride, we tryna penetrate. I stack my money tall, I'm talking 7-8s. Roll with the money gang, better check my resume. You claim street, must be that sesame. You just a big bird, you ain't no friend of me. I stay in black just like that new Russell Simmons B. I'm talking paper sodas, join my ministry. I roll with plenty G's since I was 17. And since we talking G's, spend 30 on the green. And if we talking guns, I like mine with a beam. It's we the best of mob, get with the proper team. Ben Gay, come get some proper cream. Get with the fly new. I'm talking angel wings. I'm only 5'9", but feel 7 feet. That mean I stand tall, street cred, strong feet. I'm only 5'9", but feel 7 feet. That mean I stand tall, street cred, strong feet. I stand tall, homie, I stand tall. I stand tall, homie, I stand tall. I stand tall, homie, I stand tall. I stand tall, homie, I stand tall. Salting vibes, hip hop and R&B non-stop. Feel it coming in the air, hear the screams from everywhere. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Said it, we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Get your boutiques on. All black, everything. Black cards, black.

I doncs, Nore va voler aprofitar l'auge que estava tenint aquest estil musical, perquè ell, recordem, és d'origen llatí, precisament del Puerto Rico, i parla perfectament el castellà. Ok, l'últim tema era Randy's Town, de Jay-Z, amb Rihanna, Kanye West i Kid Cudi. Un tema produït, òbviament, per Kanye, extret de l'LP The Blueprint 3. Aquest era l'última entrega de la saga Blueprint. És una, trilogia. I va començar l'any 2001 amb The Blueprint 1, seguit de The Blueprint 2, The Gift and the Curse. És la trilogia d'àlbums de rap més venuda en tota la història, amb un total de més de 12 milions de còpies venudes. The Blueprint 3 compta amb hitmakers com Timbaland, Swizz Beatz, Kanye i The Neptunes, Pharrell Williams, i col·labos com la d'Alicia Keys en Empire State of Mind, un remix del clàssic tema de Billy Joel, New York State of Mind. També hi és G. Cool, Drake, Kanye, Rihanna, Pharrell Williams i Kid Cudi. Ok, aquesta obra mestra, The Blueprint Trilogy, és a dir, la trilogia sencera, ha rebut molt bona crítica. Inclús, el president Obama va elogiar aquesta obra i va afalagar a Jay-Z, confessant que per a ell, Jay-Z és el millor raper viu. Però no me digues. Sí. Però amb èmfasi, en viu, raper viu. Fins aquí. No s'ha mullat més, el president. Vaja. Le gusta rap, eh? Sí, escolta molt. Sí. Però diu que Jay-Z és més que un raper. Sí. És més que un raper. Sí, és veritat. Yeah. És molt intel·ligent, eh? Mm-hmm. Doncs això, no? Que, doncs diu que Jay-Z és el millor raper viu, però amb èmfasi en viu, raper viu. Ok, doncs... Però que alguns crítics ja diuen que Jay-Z és el millor raper de tota la història. Però bé... No ho comparteixo pas, però bé, aquí hi ha gustos per tots. Aquí cadascú té la seva pròpia teoria, no? Jo m'atreviria fins i tot a dir que el millor rapper de tota la història, per a mi, és Tupac. Tupac, vale. I el millor rapper viu actualment és T.I. Per què? Perquè m'agraden, tot curt. I és discutible, sí, ho entenc. I jo dic un any. Ah, bueno, també. Sí, és bo. però és un mal educat per això. Ok? Doncs deia que la cultura hip-hop és tan ampla, enorme diria jo, com qualsevol altre estil musical suposo, en la qual no importa quantes còpies hagis venut o quantes reconeixements hagis rebut per part de la RIAA mitjançant discos d'or, plata, platí o fins i tot discos de diamant, el màxim, o els elogis que reps de les revistes com Rolling Stone, Vibe Magazine, Source, etc. O els Grammys, MTV Awards, BET Awards, VH1 Awards, res. Aviam, està bé, no?, que reconeguin el teu treball. Però res d'això no importa si tu sents la música. Compres el CD perquè t'agrada, no perquè ha venut molts exemplars. El mateix passa amb els llibres. No perquè sigui un bestseller, ho has de llegir, no. Mm-hmm. T'ha d'agradar l'argument també, crec claro. Jo. I això sí. Crec que bueno, està per davant de tot. Ok, en el hip-hop cadascú jutja segons els seus criteris, no? Mm-hmm. Sí, perquè sí. No hi ha cap títol que es concedeix com a millor raper viu, mort, o el que sigui, o rei de l'R&B, reina, princesa, dama d'honor, no sé què, tot no sé quan. Depèn de tus gustos. Exactament, no hi ha, no existeix. Per tant, em sembla un debat absurd dir que aquest és el millor raper viu, mort, no sé què, no sé quan. Vale, és com posar-se a discutir o comparar Malcolm X i Martin Luther King. Que si l'un era millor que l'altre o viceversa. Mm-hmm. Em sembla un disbarat, de veritat. Yeah. Cadascú pot donar aquest títol a qui li doni la gana i ja està. Okay? Mm-hmm. Però posar-se a discutir això, home, no. Hi ha un munt de rapers que són boníssims. Va, continuem. Más okay. Vale, si no, no acabamos hoy. Ok, molt bé. Doncs res, dir-vos que aquesta última entrega de Blueprint 3 va debutar al Billboard 200 al primer lloc, igual que els precedents, però amb 476.000 còpies només durant la primera setmana, convertint a Jay-Z com a l'únic artista en tota la història que ha estat capaç d'ocupar el número 1 del Billboard 200 amb cadascú dels seus 11 àlbums, trencant així el rècord que fins a l'any passat pertanyia a Elvis Presley. Però no l'han concedit al disc de diamant perquè, segons la RIAA, Recording Industry Association of America, doncs perquè, segons aquest organisme, The Blueprint Trilogy consta de 3 àlbums diferents. I és veritat, però no sé. Això sí, cada entrega ha estat disc multiplatí, però no sumen, perquè cada disc és independent, evidentment. Tot això està força bé, però jo personalment hi trobo a faltar la seva dona, Beyoncé. No hi ha cap featuring amb ella. Però bé, ok, anem a delectar ara un altre cop als amants del soul, Slow Jams. Bé, comencem amb el tercer single de Raymond vs. Raymond, d'Asher. El tema es diu Falling Around, si ho dic bé, una producció de German Dupree, i amb la col·laboració d'un altre beatmaker també que es diu Brian Cox, molt famós, per cert. Després venen Music Soul Child, Marques Houston i Tony Braxton, respectivament. Disfruteu d'aquesta secció, 20 minuts non-stop, una retaïla de real black music. Aquí teniu Falling Around, de Asher. I know I vowed to never do this again, but I guess it seems to be the only thing I'm good at. Got something that you need to know. Get rid of shit I never wrote. Can't hold it, gotta let it go. Know that I mean every note. Yeah. Listen, baby. Let me start by saying that the way I feel for you is never once changed. And the games I've played, the mistakes I made, leave me sorrier than you'll ever know. We got a problem, baby, I can't lie. Cause lately I realized that I never knew that we was on the same playing field. Knew that it was wrong, but we let it be. And I know you never knew when you said I do that you would have to face all the pain. It's killing me, girl, that you have to live with this. Live with the lies I tell. Live with the pain you feel. Knowing the man you love is fooling around. Oh, baby, said it's killing me, girl. And I just don't understand why you wanna be with this kind of man. Oh, why would you love a fool with all the things I do? I know it's hard for you to live with. Trade memories for moments, treat love to be lonely. Guess that's just the man in me. Blame it on celebrity when the nighttime feel like the right time. And that spotlight feel like the right light. But it's really just my fears. And it still don't dry your tears when I say she ain't you. And I really love you more when you say if it's true. Why you do it for? And I really don't have no excuse. I break your heart, make you cry. I just wanna say goodbye. And it's killing me, girl, that you have to leave. Live with the lies I tell. Live with the pain you feel. Knowing the man you love is fooling around. All baby said is killing me, girl. And I just don't understand why you wanna be kind of man. Oh, yeah. Why would you love a fool with all the things I do? I know it's hard for you. Hard for you to live with it. What a feel, I don't even gotta write it. It's like poison in my body. No way to deny that my heart is a time bomb with seconds left to explode. But I gotta let you know before it blows that it ain't on you. It's my fault, all the gossip and talk behind your back when you walk. But in time you will know, before long you will see that you deserve more. You deserve more. You deserve so much more than what I'm. The realest shit I never wrote. Can't hold it, gotta let it go. Know that I mean every note. Oh, yeah. estás escoltando Salting Vibes. People always on a search, trying to find that one. But it's funny how they might not recognize it when it finally comes. Think it's at the mall, or sipping at the bar. All these dates and phone conversations, we doing it all for what? When your missus right, it's always missus wrong. But I never stopped to notice you were there all along. Girl, you're everything I could ever want and need. Now it's all clear to me, and that's why today I've made up my mind. I'm gonna take this chance. I found in you. Yesterday's are gone. Tomorrow's never promised to no one. I finally decided, girl, that my today is you. Now that I'm about to put myself out on a limb for love, that means no more at the club trying to pick something up. No more late night creeping, hollering, trying to see what's good for tonight. I wanna be the best man for you. So if I gotta change my ways, then baby I'll do whatever I got to keep you here by my side. And starting with today, I said I've made up my mind. Yeah, I'm gonna take this chance, bet my life. This precious love I found in you. My yesterday's all gone, and tomorrow's never promised. That my today is you. Said it kinda took me a while. How much you really mean. So glad anyone can see what I was, but I wasn't ready for love. Now I believe that you and I, that's why today. All this precious love in you. Yesterday's all my gone. Yesterday's all gone. Never promised to no one. Finally decided, girl, that my today is. Now you think that I'm gon' dip, but I know you ain't gon' trip. Don't act like you don't know just what this is. I can tell when we kiss, when we touch, when we're making sweet love. You know this thing is forever. You know the drill, keep it real. Nothing real between us. And I won't leave it never. And I put that on everything I love. I put that on my mama. Baby, you can trust in us. Everything I own, all my life I promise that you will never be alone. I put that on everything I am. You gotta understand, I'll always be a man. I put that on everything I know. Everything you need, I'll get it for you. A few heads, I'll split them for you. You know I'd die for you, and girl, you make me whole. You are my sister's soul, and you can try to act like you don't know, but I can tell when we kiss, oh, when we touch, when we make it sweet love. You know this thing is forever. You know the drill, keep it real. Oh. Nothing will ever come between. And I won't leave it never. And I'll put down everything I love. Everything. My mama. Baby, you can trust in us. I put down everything I own. All my life, I promise. Lying next to me, loving me to sleep. Salting Vibes, número 1 en Hip Hop R&B. No més novetats, aquí a Radio Sal. You got it, got it. Salting Vibes. Amb la seva inconfusible veu de contralt. M'encanta. Bé, després de dir que després de Falling Around, Asha, hem escoltat Today, de Missy Soul Child, extret de l'àlbum Urban Music. Si us recordeu, vam punxar en el programa debut un tema d'ell, anomenat Make It Happy, també d'aquest fantàstic treball, Urban Music, encara que una miqueta mainstream, però bé, està força bé. Després hem escoltat el tema Everything, de Marcus Houston, produït per Tank. Perdó. I és extret de l'àlbum Naked, Despullats. Bé, i l'últim tema era Rewind, de Tony Braxton, amb la seva inconfusible veu de contralt, repito. Trobareu el tema dins del seu últim treball, anomenat Pulse. Tot una joia. Ok, doncs, si et sembla, anem per les notícies, guapa. Vale, muy bien. Perfecte. Pues hoy empezamos con una muy mala noticia. ¿Sabes qué ha pasado? Bueno, no me puedo imaginar, pero... Mira, resulta que DeAndre Cortez Way, más conocido para todos con el nombre de artístico de Soulja Boy, por desgracia acaba de perder a su hermano pequeño. Wow. La noche de domingo, día 20 de marzo, en un accidente de tráfico y está afectado por la tragedia. Imagínate, y él mismo sacó fuerzas de no sé dónde para expresar sus sentimientos en su página de Twitter, que es por donde se han enterado mucha gente. Sí, sí, seguramente. Ya ves. Y en el Twitter él ponía, en casa llorando, no puedo creer que mi hermano pequeño se ha ido. Descansa en paz, hermano, nunca te olvidaremos. Man. Y también Miami Mike, el presidente de la discografía de Soulja Boy, S-O-D-M-G, expresó su apoyo a DeAndre y toda su familia. Y ahí decía lo siguiente: todas las banderas están a media hasta por la pérdida de nuestro hermano pequeño. Todo el personal de S-O-D-M-G y presidente están conmocionados. Y el mismo cantante Shin Kingston, sí, Kingston también envió sus condolencias por escrito, ¿no? Sí, son muy lamentables. Sí, sí. Y la vida, así ponía, ¿no? La vida es realmente corta. ¿Por qué los buenos mueren jóvenes? No lo entiendo tampoco. Pero... Es triste, ¿eh? Y le dice Shin a Soulja, le dice, Soulja, intenta mantener la cabeza alta y sé fuerte. Rezaré por él mis condolencias y ánimo. Y nosotros también desde aquí, Salten Vibes, mandamos nuestro más sentido pésame a DeAndre y su familia, ¿no? Y que descanse en paz. Sí, que descanse en paz. Bueno, así es la vida, ¿no? Sí, más cosas pasan y hay que seguir adelante, sí, sobre todo. Todo sí, sí. De hablar, ¿no? Jóvenes, bueno. Bueno, seguimos. Okay. Ahora déjame hacer un pequeño resumen de las noticias de la semana pasada, de la semana, ¿no? Porque no se me escuchaba. Bien, hablé un poco, ¿te acuerdas del retraso del próximo álbum de Game, ¿no? De Red. Sí, Red, sí. Condicionado por el disco de Dr. Dre, porque está acabando el suyo, que se llama Detox. Sí, sí, sí. Después se encargará del disco de The Game, ¿no? También comenté el retraso de Carter Four, de Lil Wayne, y además ha puesto en venta su mansión de Miami que compró hace solo 5 meses. Esto pues le podría ocasionar la deuda pendiente que tiene con la IRS, ¿no? Que equivale a Hacienda por impagos de impuestos fiscales, ¿no? Como lo que comentaba la semana pasada, ¿no? Claro. Que es una deuda que asciende a 5 millones de dólares. Y también hemos hablado del supuesto veto a Lil Wayne en Europa. Pero bueno. Sí, también del rumor que afecta a Ciara, el supuesto despido de la cantante de GIF Record, ¿no? Y su discografía después del fracaso de Basic Instant, ¿no? Y bueno, y que ella estaría barajando la posibilidad de abandonar los escenarios por una temporada y eso, ¿no? Ya lo vamos a comentar. Sí, sí. Sí. Bueno, tenéis todo esto en nuestro blog. Bien, ahora por las noticias de hoy. Hemos dicho que al principio del programa que el próximo disco de Beyoncé saldrá en junio. Y hemos escuchado en exclusiva en Certain Vibes el primer single titulado Girls Who Run the World, ¿no? Correcto. Sí, sí. Y bien, 50 Cent también ha anunciado por vía Twitter que sacará un nuevo álbum, ¿no? Aún no se sabe si le dará para este año o no, pero podéis leer más en el blog, en nuestro blog, ¿no? Y ahora mismo 50 está rodando una película. Uh-huh. Que se llama Freelancers, ¿no? En Nueva Orleans. La película saldrá en 2012. ¿Ok? Y bueno, también deciros que el álbum de Eminem, Marshall Mathers, LP, ¿no? Del año 2000, que ya es el disco de diamante después de haber vendido más de 10 millones de copias. Y también saldrá próximamente, ¿no? Y que tenéis más detalles también en el blog, ¿ok? Bueno, de hecho hay muchísimas noticias en el blog por los que vais visitando cada día, ¿no? Ahí hay muchísimas noticias. Por ejemplo, solo daré los titulares, ¿no? Y si queréis profundizar en el tema, pues ya sabéis, ¿ok? Hemos publicado en nuestro blog la vuelta de la reina de Soul a los escenarios después de superar un cáncer de páncreas. Que nuestra madre abuela, la guapísima Aretha Franklin, o la polémica por la escolta policial de P. Diddy, ¿no? La semana cuando salía de un garito y mucho más. Todo está en el blog. Sí, todo está en el blog. Si volvió Jiménez, todo está en el blog. Está ahí. Bueno, también el juicio de Dr. Dre con Death Row, ¿ok? Que por cierto, le han dado la razón. ¿Vale? Pero ya veremos si la compañía es lo suficientemente solvente para devolver los royalties, ¿no? Os recuerdo el blog, ¿no? Que es saltenvice.blogspot.com. Ahí veréis todas las noticias, todo. Y podéis profundizar y leer más, ¿no? Bueno, una cosa. Bueno, perdona. Sí, sí. Deixa'm afegir només una cosa, sisplau. Mm-hmm. Dime. També dic que hem comentat en el blog la possible tornada de Mobb Deep a G-Unit, propietat de 50. Recordem que el líder d'aquest grup, Prodigy, va estar encarcelat va rescindir el contracte, no?, que tenia amb G-Unit, Interscope. Mm-hmm. Ok, també podeu llegir sobre, no sé, Drake, per exemple, que farà la veu d'un personatge de dibuixos animats en la propera entrega de Ice Age, la quarta ja, o sobre Chris Brown, que es troba a Austràlia de gira, però s'ha saltat l'agenda per anar a visitar uns nens amb discapacitat intel·lectual. Es tracta d'una ONG a la qual Chris hi col·labora des de fa molt de temps. Mm-hmm, no? Res més, doncs teniu el blog que és saltenvibes.blogspot.com, SALTENK de quilo, mm-hmm. B-I-llatina, B-alta, B de Barcelona, mm-hmm. E-Z-Z-0, .blogspot.com. Ok? Bueno, seguimos, ok? Sabéis que el próximo 5 de junio hará 10 años desde la salida del álbum Multi-P, platino de multiplatino de Alicia Keys, ¿no? Mm. Songs in a Minor, que ha vendido más de 12 millones de copias en todo el mundo. Bien, pues ha anunciado Alicia que quiere celebrarlo a lo grande, imagínate. Ofrecerá un concierto acústico que se llama Piano and One, y que es One Night Only event with Alicia Keys en el Royal Albert Hall de Londres, ¿no? Y solo la acompañará su piano. Ella siempre con su piano. Según dice ella, que es una forma de agradecer a los londinenses, porque siempre se han sentido como en casa ahí. Y el día 15 de junio saldrá un álbum deluxe para coleccionistas que incluirá 10 temas inéditos que se grabarán en el mismo tiempo que Songs in a Minor en 2001, ¿vale? Pero nunca se han publicado. En ello, en los 10 temas se encontrarán allí, ¿no? Ella se encuentra en Los Ángeles grabando en este momento, pero también para debutar en el cine como codirectora y un cortometraje que hará próximamente. Okay. Y bueno, la película se trata de unos 35 minutos de duración, ¿no? Más o menos. Es un proyecto promovido por la actriz Jennifer Aniston, en el cual habrá 5 directoras diferentes, todas mujeres. Lo que llamáis sexismo, ¿no? Benévolo, ¿no? No sé, depende. Pero sembla que es un proyecto para lluitar contra el cáncer de mama, ¿no? Ya. Sí, solo bromeaba. Okay. Como a los hombres os parece feminismo, cualquier acto promovido por mujeres, por eso lo decía. Però què va, si jo no penso pas així. De fet, jo em considero feminista, però una cosa és que no m'agraden aquestes expressions. És a dir, tant el sexisme benèvol com el sexisme hòstil em semblen definicions a través de les quals l'home intenta mantenir el seu predomini sobre la dona, menyspreuant tot el que fa, i que la dona sempre haurà de lluitar per tenir els mateixos drets. M'estimo més parlar d'obres socials, tot curt. Tant si ho fan homes com dones, m'és igual. Són clar, obres socials. I oblidar aquestes paraules. És que si t'hi poses a pensar... escolta'm, sisplau. És que si t'hi poses a pensar... Si t'hi poses a pensar. Poden tenir un doble sentit. I fins i tot poden ser pejoratius. Sexisme benèvol o sexisme hòstil, jo crec que estan relacionades negativament amb la feminitat. M'explico. Però també, per aquesta regla de tres que deies tu abans, que els homes, que els homes també podrien dir que es tracta d'una segregació o discriminació cap a ells, no? Encara que jo defenso que els homes no hi foten res en aquest curtmetratge. Clar que sí, home. Okay? Claro. Però si la situació fos al revés, és a dir, que ho fessin només homes i no hi hagués cap dona, estic convençut que estaríeu parlant de misogínia. Bueno, depèn del tema, també, no? O masclisme. Aquesta lluita permanent. Bueno, aquesta lluita o competència, no?, permanent entre homes i dones, te juro que fa fàstic. Tenint en compte que estem en el segle XXI, però bé, tu, jo aplaudeixo el projecte. Tot el que sigui per acabar amb el càncer, benvingut sigui. Yeah. Tienes respuesta para cada cosa, ¿eh? Pero tenemos que seguir con el programa. Se supone que esto es un programa de música, ¿no? Ostres, es que yo no entenc res. Em provoques y después todo es culpa meva. Yo no te provocaba, Ansa. Te he dicho lo que piensa la mayoría de los tíos, ¿no? O sea, pero me has convencido. Tú no eres así, al menos desde fuera, ¿no? No lo pareces. Ok, ahora vamos a por las listas de ventas, pero empezamos con los singles, precisamente con el UK Singles Chart, ¿no? Okay. Son 75, pero haremos un top 10, aunque hoy os daré los 11 primeros, los 11 primeros, ¿vale? Pues ¿qué es eso? Pues ya no es un top 10, sino un top 11. ya me entiendes, top 11 no suena nada mal, nada bien. Es un top 10, lo que pasa es que hoy serán 11, ¿ok? Okay. Si lo hago por ti, ya lo verás. Escucha. Va, empezamos. En el puesto número 1 está Price Tag de Jesse G. J. ¿Ves, Anza? Sí. Bueno, gracias. No la quería dejar fuera de ti, porque sé que te gusta. Ok, gracias. Jesse G. No sabía que pensabas en mí cuando preparabas el teu guío, pero bueno, mira, gracias. Y más cosas que no sabes. Ojo. También lo hago por mí, porque me está gustando también, ¿no? Pensaba yo. Ok, seguimos en el 10. Está Someone Like You, que ha bajado mucho. Pero el álbum no, ya verás. Seguimos con el nuevo. A ver, un momento, mira. Someone Like You de Adele, ¿no? Sí. Que ha bajado ya. Vale, sí, sí. Vale, perdón, continuemos. Y mira, el número nuevo, 9, lo ocupa es An M de Rihanna. La que fue censurada en Estados Unidos, ¿no? Que habíamos comentado antes. Y sí. Y el número 8 está Boston, del rapero Man Fit 50 Cent. ¿Ok? Y el número 7 está Judas, de Lady Gaga. El número 6 está Just Can't Get Enough, de Black Eyed Peas. Y el número 5 está Ed, de Katy Perry y Kanye West. Muy buena que está, muy buena. Y el número 4 está Sweat, de Snoop Dogg. Y el número 3 está Beautiful People, de Chris Brown, featuring Benny Benassi. No sé si se pronuncia, ¿no? Sí, Benassi. Y el número 2 está Fast Car, de Tracy Chapman. Sí, una crack. Y en el primer puesto aún está el tema de Jennifer López con Pitbull. On the floor, yes. Y no ha bajado aún. Ahora vamos a por los discos más vendidos en Inglaterra, ¿ok? Que es el UK Album Chart, que también son 75, pero haremos un top 10, es decir, los 10 discos más vendidos en el Reino Unido, ¿ok? ¿Y aquí serán 10 o no? ¿O serán 11 también? Bien, sí, son 10. Bien, en el puesto 10 se encuentra The Fall, de Gorillaz. Y saltamos a la séptima posición, que ocupa Transition, del rapero inglés Chipmunk. Así no se pronuncia, Chipmunk, ¿ok? Chipmunk, correcto. Hemos pinchado un tema suyo antes, ¿no? Take Off, ajá. Con Trey Song, que está muy bien el disco, ¿eh? Ya ves. Ok, está el número 6 está Doo Wops and Hooligans, de Bruno Mars, ¿ok? Que también hemos pinchado el segundo single de este álbum, ¿no? De Greened, ¿no? Ya sabes. Esto es Salt and Vibes. No es novedad. Va, en puesto número 5 se encuentra The Lady Skilla, de CeeLo Green. Una pregunta, ¿a ti te gusta lo que hace este tío? Porque para mí, vamos, que... Bueno, ten. Y no me satúa, ¿eh? Es que tiene un estilo muy propio. Y es rapé, porque él es rapé, ¿no? Pero fa una barreja de neo soul y funk. Formaba parte de un grupo de rap, pero aquest, The Lady Killer, es el seu tercer álbum en solitari. De fet, ja està certificat per la BPI, British Phonographic Industry, com a disc de platí al Regne Unit, per haver venut més de 300.000 copies, eh? 300.000 copies, perdó. I fins avui també ha venut més de 600.000 copies als Estats Units, convertint-se en disc d'or, segons la RIAA, que hem dit abans, Recording Industry Association of America. I ja veurem si arriba a ser platí. Recordem que als Estats Units, per certificar un disc en platí, has de vendre un milió de còpies. I 500.000 còpies per tenir un disc d'or. És diferent, eh? A veure, jo em quedo amb dos temes dins d'aquest treball de Lady Killer. Un es diu Full For You, amb la col·labo de Philip Bailey, un altre crack. I l'altre tema és el primer single d'aquest àlbum, el qual han hagut de canviar el nom a Europa, perquè aquí es diu Forget You, en canvi allà es diu F.U. M'explico? Perquè no sé, perquè és un, no sé, sona mal i per això l'han hagut de canviar. Aquí es diu Forget You, en canvi allà és el que he dit abans. Okay? Està força bé. Bueno, si tú lo dices, yo es que solo he escuchado un tema suyo, ¿no? Y no me gustó. Me pareció algo así como soul funk, pero sin ser nada de eso, ¿eh? Me explico. Pero bueno, ok, va, seguimos. Okay. El número 5 decía que CeeLo Green con The Lady Killa, ¿no? Okay. Y el número 4 está Loud, de Rihanna, que para de vender, ¿no? No para de vender. No sé, ¿cuántos debe haber vendido este álbum? Solo en Europa. Però bueno, un trabajo muy bien hecho, la verdad. Sí, perquè per cert, que Load als Estats Units ja és multiplatí. Sí, sí. Ha venut més de 3 milions de copies. Claro, ya ves. Només a Amèrica, uh-huh. Aquí a Europa no. Imagínate. Uh-huh. Y bueno, el número 3 se encuentra Who You Are, de Jersey J, ¿vale? Tu cantante Amsa. Ya. Gracias. A mí también me está gustando un poco, ¿eh? Ya te lo he dicho antes, ese puntito de jamaicana que tiene, me encanta. Bueno, well, esto, sisplau. Y si te fijas una mica, sí. Escoltas, yo diría que tiene un punt de Nicki Minaj, no sé, ¿qué piensas? Sí, sí, sí, un poco. Sí, tiene un punt de Nicki Minaj, ¿eh? Uh-huh. Va. I el puntito este jamaicana que tiene... Sí, la gesta sí. Veure jamaicana que fa també, de vegades, uh-huh. També sí, molt bona, molt bona. Va. Vale. Va, saltamos hasta la primera posición, donde se encuentra 21, mm. ¿Vale? De Adele. Mm. 21, ok. Aquí español, inglés. Va, 21, ok, de Adele. Nadie puede con ella. Y ya lleva ya 4 semanas consecutivas en lo más alto. Uh-huh. Ok, veo que nos estamos quedando sin tiempo, pues. Siempre. Mejor, ¿qué tal si colocamos la lista de los billboards en el blog? Ya, como siempre, se supone que no me tens 10 minutos, pero acabas fent 20. Sí, ya. Pero ve, son muchas cosas. Ya. Me sembla molt bé si ho deixes aquí. Uh-huh. Además, serà més detallat en el blog. Tendreu la secció de rap per separat, ok? Uh-huh. Alguna cosa més? Qué quejica que eres. Bien, pues solo recordaros la página www.saltenvibes.blogspot.com, ¿okay? Okay. Podéis leer de forma más detallada casi todo lo que hemos comentado hoy, ¿okay? Aquí, o si lo preferís, también podéis volver a escuchar este programa a partir de las 12. También podéis leer sobre la detención de Gucci Mane por haber agredido a una mujer que bueno, ahora está en la cárcel sin fianza por este cargo y por violar también su libertad condicional, imagínate. Bueno, todo esto lo vais a encontrar en nuestro blog, ¿ok? Y en Facebook, que también podéis escribirnos vuestras sugerencias y los comentarios, ¿no? De dedicatorias, todo lo que queréis de la música que os gustaría escuchar. Perfecto. ¿Vale? Ok. Pues muchísimas gracias. Todo tuyo, Anza. Merci, Leire. Ok, pues ahora anem per un tema que a mí em consta que t'agrada. ¿Por qué? A ver, me encanta. Porque reúne a 3 cantantes muy buenos. Pero bueno, ¿eh? Mejor dicho, 2 cantantes y un rapero fabuloso. Okay. Además son guapísimos, ¿sabes? Sobre todo Ne-Yo. Está wow. Pero a mí también me gusta mucho, ¿eh? Tenía la primera parte que se llamaba You Killing Them, pero está hace poco que la tengo. La canción acaba de salir, ¿no? Sí, ya sabes, Salting Vibes, no más novedades. Novedades. Aquest es brand new. Es tracta de Look At Her, la nova versió de l'éxito single You Killing Them, de Fabulous, ¿ok? Doncs aquesta versió compta amb les col·labors de Ne-Yo i Ryan Leslie. Apa, aquí teniu You Killing Them. No, Look At Her. El Killing Them és la versió anterior. Gracias, fins ara. All my ladies killing them, get your hands up. All my ladies killing them, get them hands up. And if you really killing them, keep them hands up. Keep them hands up. If you killing them, get them hands up. All my ladies killing them, get them hands up. And if you really killing them, keep them hands up. If you killing them. Yeah. You be killing them, girl, you be killing them. That girl bad, I mean better than a billion. I'ma let you know, girl, that's how real I am. Swagger on 100,000 trillion. Girl, I mean, look at you. I'm not gon' judge, cause I would've threw the book at you. See a murder case every time I take a look at you. We're the ladies who be killing them and with that hook at you. Girl, when you put that on for me, all that I can say, baby, is damn, girl, look at you. Girl, you fly as fly could be. And all that I can say, baby, is damn, look at her. Girl, you look incredible. Look so good, girl. You're killing me. girl from head to toe. Oh girl, you're killing them. Ain't nobody touch you, no. Oh girl, you're killing them. Girl, you are. Girl, you be killing them. Yeah. You be killing them. Killing that girl, you be killing that. She do it with no hands, and I be feeling that. Then she yellow tape anywhere she chilling at. You need teardrops, baby, killer tats. From New York to Cali, back down to Florida. Her shoes made by a foreigner, call a coroner. They should arrest you, at least issue a warrant for the way you be killing them. Neo, bring the chorus, bro. Girl, when you put that on for me, all that I can say, baby. Girl, look at you. Girl, you fly as fly can be. And all that I can say, baby, is damn, look at her. Girl, you look incredible. Oh, girl, you're killing me. Flawless girl from head to toe. Oh, girl, you're killing me. Ain't nobody touch you, no. Oh, girl, you're killing me. Girl, you are. All my ladies killing them, get them hands up. And if you really killing them, keep them hands up. Keep them hands up. If you killing them, get them hands up. All my ladies killing them, get them hands up. And if you really killing them, keep them hands up. If you killing them, oh. Girl, when you put that on for me, all that I can say, baby, is damn. Girl, look at you. Girl, you fly as fly can be. And all that I can say, baby, is damn, look at her. Girl, you look incredible. Oh, girl, you're killing me. Flawless girl from head to toe. Oh, girl, you're killing me. Ain't nobody touch you, no. Oh, girl, you're killing me. Girl, you are. Salting vibes, hip hop and R&B non-stop. Salting vibes, hip hop and R&B non-stop. The strong, the mighty. The forces of evil can never destroy the powers of the Wonder Man. And though the most formidable journey lies ahead, only one will prevail. Wonder. Wonder. Wonder Man. Yeah. These haters couldn't get to where I am with a full tank of petrol. My uncle used to drink a can of Kestrel when life got stressful. What kind of person should you be when you wanna make people accept you? What does it really mean when you dream of being famous and successful? When you were born to be special? Yeah. And I went from the kid in class, texting radio DJs so they could pick me up, to the young rapper everybody's ringing up. Got him looking for a sprinkle of that pixie dust. Mad thoughts in my head when it's blowing up. Like, are you really big enough? I traded friends for fans, some Memphis sand. Raise your hand, the Wonder Man. Nameless, bored of feeling awkward when you woke up in the mall and can't afford a pair of trainers. Imagine when it changes. Imagine satisfaction when you make it. It's more than being famous, more than the applause, or more than any form of status. More than the performances in 24 and faces. Benadon, Vegas, many more praises. Amen, hallelujah, tiny, look what's happened to you. Yeah, they love the attitude, brand new and improved. Yeah, and when the fans start grabbing you, show gratitude with a little bragging too. Amen, hallelujah, tiny, look what's happened to you. Who can say they ran all the obstacles I ran? Look, I Shaded friends for fans, cement from sand. Raise your hands, the Wonder Man. See the bright light shine in your face. Yeah. I'm counting on you to take it all away. Rise up, chosen one, they're calling your name. Wonder Man, come on. The stars are where you belong. Come on, follow. Your heart is gonna take you home. Come on, come on. The stars are where you belong. There's no turning back for me. Estás escoltant Salting Vibes. Lady. Dime. Bueno, dic, quina versió t'agrada més? Aquesta que sentim de fons? Bueno, espera't, aquesta? O l'altra, no? Que escoltàvem abans. Bueno, me gustan las dos, però me quedo con la original, esta que estamos escuchando ahora. Molt bé, molt bé. No, sí, és, sí. Que, bueno, és que són diferents. Un rapeja i l'altre canta. Ah. No sé... És esta que estamos escuchando ahora suena mejor. Molt bé, molt bé, molt bé. Mm. Doncs jo no sabria dir-te, eh? Però bé, res, que m'agraden les dues. Mm. Ah, bueno, les... A mi també m'agraden. Sí, no? Mm-hmm. Bé, doncs... Pues, el proper dia et posaré també la versió de Trey Songz. També en té una i està molt bé. I rapeja, no canta. I una passada. Ja me'n recordaré el proper divendres. Vale, ok. Trey Songz és un crack. Digue. És un polifacètic actiu. Ok, l'altra versió de Black and Yellow que hem escoltat abans era del cantant Kevin Cusson, que també té una versió de Runaway, el famosíssim tema de Kanye West. Molt bé, Japó. Us vaig parlar d'ell la setmana passada, és de la discografia NARS Nows, propietat del beatmaker Danger Hands, que distribueix a través de Jeep Record. La cançó està dins de la seva recent mixtape By Any Means, recomen ara. Ok? Mm-hmm. Un moment. Abans he dit que Trey Songz té una versió de Black and Yellow. Pues deixeu-me rectificar, no es passa així, eh? Volia dir una versió de Runaway, de Kanye West. Una petita confusió. Per cert, aquest, el Runaway, és un tema molt versionat, eh? Ok, continuem. Abans hem escoltat hem escoltat després de Look at Her, de Fabulous, l'últim single Wonder Man, de l'àlbum Discovery, de Tiny Tempa, amb la col·laboració de la cantant també britànica, Ellie Goulding. Ok, doncs res, fins aquí hem arribat, família, per avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, ha estat tot un plaer i, bueno, ja ens veurem el divendres que ve. Avui, si us sembla, ens acomiadem amb el tema canyero del dia. És un artista molt jove que es diu Christian i el tema es diu Head It All, amb la col·laboració del meu raper favorit, T.I. Muy bien, esa. Sí, no? I si tenéis... O una o un ex, pues se la podéis dedicar. Es un tema que habla eso, ¿no? Hamza, you had it all. Okay. Dice que la chica lo tenía todo, pero se fue y no volverá a encontrar otro chico como él. Eso pasa a muchas chicas, ¿eh? Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Y os esperamos aquí el próximo viernes a la misma hora, ¿vale? Con más novedades y la buena noticia. Y... buena música que nos caracteriza, ¿no? Gracias a todos. Okay. Adiós. Doncs tens tota la raó. Doncs molt bona nit a tots i a totes. I el proper divendres serem aquí, de nou, amb el millor hip-hop, R&B music, inshallah. Okay? Aquí teniu You Heard It All, Christian featuring T.I. Per cert... This shit for the A, baby. What? No. Little pitch black six, kick back, let me perk blow. Ride from the trope, make the middle of a shirt blow. Thinking how I might have lost the one I always search for. The one that make me stay at home, you wanna go to church. Keys to the crib, what you worry about a skirt for? You the woman I put all them women out to work for. Money in abundance, ain't nothing we can hurt for. Blow 100,000 real, what you wanna work for? Cause you got a man. Can he like me? Yeah, I heard it got cash, but tell me, do he spin like me? I bought you everything, even a diamond ring. You are my everything, now you ain't shit to me. Cause you forgot everything, you got brand new. Just tell the truth. You had it all, you had it all. I just don't understand. I said I went.